Ακούτε το thepressproject.gr και... Τη φάρμα των ζώων. Περίπου. Είναι εδώ ο Θάνος Καμίλαλης στο ένα μικρόφωνο, το οποίο μόλις δάει και την κίνηση που το ανεβάζεις και κάθε φορά πρέπει να το κατεβάζω εγώ, γιατί είσαι ψηλός, βρε παιδί μου. Εμείς οι κοντοί άνθρωποι, πολύ δευτεράτζα έχουμε γίνει πια. Δεν μας υπολογίζει κανείς. Κάτσε, αφού είναι αμφίδρομο. Εσύ κατεβάζεις, εγώ ανεβάζω. Οπότε ναι, κάνουμε και οι δύο μια κίνηση. Ναι, μετά δεν το επαναφέρεις στη θέση του. Γιατί στο επαναφέρεις στη θέση του, αφού κάτω το βρήκα. Σωστό. Εδώ το πουλί με βολεύει πάντως. Δεν θα με διασύρεις τώρα όπως κάνεις την εκπομπή σου. Ναι, όλα και λες στον ακροατή σου ότι δεν ανεβάζει ο Θάνος εκπομπές. Δεν μου στέλνεις teaser, περιγραφή. Σου είπα, το teaser αυτής της εβδομάδας είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, αφού γυρίσαμε. Βεβαίως, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, περιμένοντας το πουλί είναι τώρα το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας. Παιδιά, είναι 5 και 1, είναι στο γραφείο του με τα πόδια πάνω. Καταδικάζω τη φάση με τα πόδια πάνω, εντάξει, έτσι δουλεύω εγώ. Και έτσι μπορούμε να έχουμε ένα αληθινό πεντάλεπτο της αισιοδοξίας. Ωραία, συμμετέχω κι εγώ σε αυτό. Δεν χρειάζεται, το κάνω και μόνη μου άμα. Γιατί βρε, είναι γιορτές καταρχήν. Δεν είναι γιορτές καταρχήν. Τι είναι? Είναι πόσο του Δεκεμβρίου? 16, 17, 19, 16. Δηλαδή είναι 5 μέρες πριν φύγω Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα γιορτές. Είναι Πέμπτη σήμερα, δεν είναι Παρασκευή, σωστό? Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, το Σαββατοκύριακο όμως δεν θα κάνεις μέλλον. Α, ήρθατε κυρίε Πουλή. Καλώς ορίσατε. Γεια κύριε Πουλή. Έχει ένα τεράστιο χαμόγελο, έχει το έτσι. Χαμόγελο, μια ευτυχία κινούμενη εδώ μπήκε στο στούντιο. Γιατί άργησες? Αυτή δουλειά θα κάνουμε. Φύγε μωρέ από εδώ. Δεν θα άρχισες την ώρα σου καμιά φορά? Και τρία είναι, σήκω. Και τρία τι? Και τα τρία μας είναι σημαντικά. Έλα ρε λάθη μου, φύγε. Όχι, δεν φεύγω. Θα κάτσω εδώ πέρα. Έχει χάρη που έχω μάθημα ισπανικών. Αλλιώς θα καθόμουν. Λοιπόν, πάω να κάνετε την εκπομπή σας την ώρα σας. Δεν είναι πράγματα αυτά εδώ μέσα. Θα βάλω μια σειρά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τι μας κάνετε? Κανονική φάρμα, η φάρμα που λατρεύσατε. Το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας τελείωσε μόλις. Μόλις έφυγε η Λαμπρινή. Αυτό ήταν η αισιοδοξία. Ναι. Γιατί είσαι εσύ. Καταλαβαίνεις πώς θα πάει το υπόλοιπο. Καλά. Αυτό ήταν το χαρούμενο δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Από εδώ και μετά κατρακυλάμε, παιδιά. Ό,τι χαρήκατε, χαρήκατε. Αυτό ήταν. Τι νέα? Τι νεάκια? Όλα καλά. Α, όλα καλά. Πάντα καλά. Θυμάμαι χθες ήσουν πολύ χαρούμενος ότι είχε λυθεί το θέμα της πανδημίας. Πανδημία, ποια πανδημία θυμάμαι που έλεγες χθες. Έλεγα. Πανηγύριζα χθες. Πανηγύριζα, όπως κάθε μέρα, αλλά μερικές φορές όταν. Να μην το πανηγυρίσω, το πανηγυρίζω. Η επιστημονική σφραγίδα στις νίκες της χώρας. Δηλαδή, μέτραμε νίκες. Δεν μπορώ. Το ξανακάνω αυτό το αστείο, okay. Που έλεγα ομάδες που σου φαίνονται περίεργες. Αλλά πόσα έπειρε, παιδιά. Τι έχουμε ζήσει. Έπος στον Εύρο. Ξεκίνησα από πίσω. θυμάστε. Καλά. Ότι ήταν τα εύκολα, το ζεσταματάκι. Έπος στον Εύρο, ναι. Πρώτο καλοκαίρι, πρώτη νίκη με τον κορονοϊό. Δεύτερο καλοκαίρι, δεύτερη νίκη με τον κορονοϊό. Τώρα, τρίτη νίκη με τον κορονοϊό. Έχουμε βαρεθεί να νικάμε πια. Ναι. Είναι όπως αυτό που λένε με το κάπνισμα. Είναι πολύ εύκολο να το κόψεις. 10 φορές το έχω κόψει. Αυτό με τις συνεχείς νίκες απέναντι στον κορονοϊό. Εγώ νομίζω ότι αυτή την ντροπή θα αρχίσουν πολύ να τη βγάλουν από πάνω τους οι επιστήμονες. Και είναι ντροπή αυτό που λέει η ανακοίνωση ότι προκαλούν δυσπιστία προς τον ορθό λόγο. Φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα της τόσο αναξιοπρεπούς στάσης που έχουν κρατήσει οι επιστήμονες της Επιτροπής θα τα πληρώσει γενικά ο επιστημονικός λόγος. Γιατί είναι άλλο πράγμα τι κάνετε εσείς οι επιστήμονες στα περιοδικά που δημοσιεύετε και είναι άλλο πράγμα ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της επιστήμης. Το πρώτο είναι δικό σας πεδίο, το δεύτερο ανήκει ολοκληρωτικά στην Πάντιο, να το πούμε έτσι συνθηματικά. Είναι το τι καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι επιστήμη. Αλλουνού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Λοιπόν, παρενέβη σήμερα ο επικεφαλής της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που έχει συγκεντρώσει, μίας από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων που έχει συγκεντρώσει το Υπουργείο Υγείας για να τους λέει τι να κάνουν, ο Σωτήρης Τσιόδρας, γνωστός και ως Σωτήρης, όπως αποκαλούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, τον συνθέτη, τον Γιάννης, τον Μάρκο, τον Μάρκο Βαμβακάρη, ο Μάρκος. Έτσι και το Σωτήρη το ξέρουμε κυρίως με το μικρό του όνομα. Είναι ο Σωτήρης. Ναι. παρενέβη λοιπόν. Βάζοντας το λίγο από Ζαραλίκο, λίγο από Μητσοτάκη, ότι υπάρχει ένα middle name, πες και εσύ. Πες και εσύ. Σωτήρης, πες και εσύ Σιόδρας. Ναι. Πες και εσύ Σωτήρη. Πες και εσύ Σωτήρη. Λοιπόν, θύμωσε ο Σωτήρης. Φαντάζομαι ότι περίμεναν πώς και πώς όλοι αυτοί που στεναχωρέθηκαν με την κακοποίηση αυτή που υπέστη ο καημένος ο Σωτήρης, που τον στεναχωρήσαμε για το ότι είχε στα χέρια του μια μελέτη που δεν την έλαβε υπόψη ο Πρωθυπουργός, αλλά παρενέβη σήμερα για να τα λύσει όλα ο Σωτήρης. Λοιπόν, και βγήκε και τι είπε. Να δούμε τι είπε. Ξεκινάμε από το πιο σημαντικό, που είναι ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας, καθώς και συνεχή εγρήγορση. Και την εγρήγορση θα την καταλάβω. Θέλει, λέει, ενότητα και ομοψυχία. Κατάλαβες, Θάνο, που είστε όλο μύρλα γκρίνια. Πιστεύω ότι η ομοψυχία είναι η αγαπημένη σου λέξη. Η ομοψυχία γενικά. Και η ενότητα. Η εθνική ενότητα. Δηλαδή, μην δύο πουλί, εθνική ενότητα και ομοψυχία. Αμέσως να βάλει τα στήθια του μπροστά. Να το δάκρυ. Την ψυχή του μπροστά. Πρώτη ψυχή του πουλί στην ομοψυχία. Ναι. Ομοψυχία, ναι. Και είμαι ομοψυχοφοβικός. Και λέει, προξενεί μεγάλη θλίψη σε έναν επιστήμονα. Ωραίο αυτό να λες. Εσύ επιστήμονας. Τι είσαι εσύ, επιστήμονας. Mm-hmm. Αλλά και σε έναν απλό πολίτη. Mm-hmm. Ξέρεις κάποιον. Mm-hmm. Ακούς του βάζει μπροστά. Εσύ σταμάτα να μου κάνεις αφιερώσεις. Προκαλεί μεγάλη θλίψη σε έναν επιστήμονα, αλλά και σε έναν απλό πολίτη, η χρήση παλαιότερης επιστημονικής ανάλυσης ως μέσου πολιτικής αντιπαράθεσης. Καταρχάς, ρε Θάνο, σε ρωτήσω κάτι. Πάει να πει παλαιότερης. Πόσο παλαιότερης? Δεν είναι και του 1980. Τώρα για την πανδημία δεν είναι? Ναι. Τι εννοεί ότι δεν την έκανε σήμερα? Πότε μπαγιατεύει δηλαδή αυτή? Γιατί δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε? Τώρα δεν είμαστε στο 4ο-5ο κύμα? Έλα, Παναγία. Το 2ο-3ο είναι last year. Last year είναι. Πέρασε, δεν πάει. Είναι. Την ίδια πανδημία δεν έχουμε, τον ίδιο τέτοιο. Άλλο κορονοϊό είχαμε τότε. Ποιος θα θυμάται αυτά περασμένα, ξεχασμένα. Ναι. Άλλη, δεν είχες καν δέλτα. Ναι. Θυμάσαι πώς ήταν η ζωή πριν τη Δέλτα? Ναι, τίποτα, καμία σχέση. Λοιπόν, και θλίβεται λοιπόν ως επιστήμονας, αλλά και ως απλός πολίτης. Και αυτός ως απλός πολίτης πιάνει και εμάς, παιδιά. Πιάνει τον κάθε τελευταίο. Τον κάθε συχαμένο, ρε παιδί μου. Τον κάθε. Δηλαδή εμάς. Τον κάθε βρωμιάρη εκεί πέρα που δεν είναι επιστήμονας. Αλλά υπάρχουν και επιστήμονες και απλοί πολίτες στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι επιστήμονες. Mm. Δηλαδή υπάρχουμε εμείς με τα διδακτορικά, ας πούμε. Εντάξει, καταλάβατε. Μία κατηγορία ανθρώπινη. Και μετά και κάτι άλλο. Αλλά σου λέει ότι και οι κάτι άλλοι ενοχλούνται από αυτό. Γιατί ενοχλούνται? Γιατί mm-hmm. χρησιμοποιούμε, λέει, πολιτικά αυτό που είπε εκείνος ως επιστήμονας. Και ντροπή μας. Και έγραψε. Και ντροπή σας. Ο Δημοσθένης Παπαδάτος mm-hmm. ότι όταν δεν βολεύουν την κυβέρνηση αυτά που λες ως επιστήμονας και εσύ προσπαθείς να τα μπουρδουκλώσεις, αυτό που συμβαίνει είναι ότι απλώς δεν είσαι διατεθειμένος να αποδεχτείς τις συνέπειες των επιστημονικών σου πορισμάτων για την κυβέρνηση που στηρίζεις. Αυτό γίνεται. Δεν το πέτσε, το πιο ωραίο ο άνθρωπος, γιατί το είπε γραπτά, οπότε θυμότανε πώς να το πει. Εγώ το είπα κάπως πιο άτσαλα, αλλά χοντρικά αυτό είναι το ζήτημα. Χοντρικά το ζήτημα είναι τώρα ότι υπάρχει πάντοτε ένα γελίο, εσείς τι μιλάτε κύριε, δεν είστε γιατρός, ένα... Κάπως σαχλό, είστε γιατρός κύριε. Το οποίο γιατί το λέω σαχλό? Γιατί εδώ πέρα η πανδημία είναι πολιτικό ζήτημα. Έχουμε πει 100 φορές. Επιστημονικό είναι πώς κολλάει, αν κολλάει. Από εκεί πέρα, τι θα κάνουμε είναι πολιτικό. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από την κυβέρνηση δεν αποφασίζουν οι επιστήμονες. Και δεν πρέπει να αποφασίζουν οι επιστήμονες. Πρέπει να αποφασίσουμε ως ποιο σημείο είμαστε διατεθειμένοι να περισταλούν ελευθερίες, να κοπούν χρήματα από το ένα σημείο και να δοθούν στο άλλο. Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Δεν προκύπτουν. Προκύπτουν πάντοτε από την στάθμιση επιστημονικών και αξιακών δεδομένων. Μετά από αξιακά δεδομένα, των επιστημονικών δεδομένων και των αξιών μας, των προτεραιοτήτων μας. Των προτεραιοτήτων που θέτουμε ως κοινωνία. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι υπάρχουν ποτέ επιστημονικές απαντήσεις σε αυτά. Επιστημονική απάντηση μπορεί να είναι να μετρήσουμε πότε ψοφολογά ευκολότερα κανείς. Αυτό το καταλαβαίνω. Τι πρέπει να κάνουμε δεν είναι ποτέ μόνο επιστημονικό ζήτημα. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό που συνέβη είναι ότι είναι Θάνο Καμίλαλη, που είσαι ο πιο λοιμοξιολόγος εδώ πέρα που βρίσκεται σε αυτό το στούντιο. Θα ασκήσω τα πτυχία μου αυτά που ακούω από το Σωτήρι. Δεν γίνεται. Ναι. Είναι η μοναδική έρευνα που μιλούσε για την θνητότητα εκτός μεθ. ή μήπως είναι κάτι σαν το αν χέζουν οι αρκούδες στο δάσος. Είναι όπως αν χέζουν λένε οι αρκούδες στο δάσος. Ωραία, αφού είχαμε, λοιπόν, ναι, είχαμε έρευνες και από το 16, από το 17 που λέγαμε, παιδιά, αν δεν βρεις μεθ, γι' αυτό τις έχουμε τις ρημάδες. Γι' αυτό τις έχουμε. Αυτό δεν χρειάζεται καν. Γι' αυτό τις έχουμε. Ναι. Άμα ήταν το ίδιο, είτε μπεις είτε δεν μπεις, δεν θα είχαμε μεθ. Θα αυτό το εξηγούσε ο Βορύδης εκεί, δικηγορίστηκα στο, σε μια εκπομπή μετά την αρλούμπα του Μητσοτάκη και προσπαθούσα να σου πει ότι τι μάτι είναι, μου έρε τώρα ένα σωληνάκι βάζουμε. Τι έχουμε. Σε έχουμε εκεί πέρα στο ράτζο. Έλα και εσύ, πάμε σπίτι, θα έρθω εγώ. Σου βάλω ένα σωληνάκι, αν χρειαστεί, και θα πούμε διασωληνώθηκε. Ναι. Ναι. Αυτό μπορώ κι εγώ. Γίνεται λίγο. Ναι. Το βάζω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω δηλαδή, πού θα μπαίνει. Εντάξει, okay. Πόσες δίωδη θα υπάρχουν πια. Αν δεν το πετύχεις με την πρώτη, θα σου λέγα τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα το πετύχεις. Πες με και έφερε. Λοιπόν, οπότε το ερώτημα αυτό είναι εύλογο. Για να τις έχουμε και για να τις πληρώνουμε, καλύτερα θα είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένανε να εγκριθεί για δημοσίευση η έρευνα και λέγανε, ακούμε, περνάνε οι μήνες, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχουν έρευνες. Σκεφτείτε λίγο, πώς να είναι άραγε να πρέπει να υπερασπιστεί σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει ότι να είναι. Πώς γίνεται αυτό, για σκεφτείτε το. Και σκέψω ότι ο Φάουτσι είχε τον Τραμπ. Εντάξει, ναι, ο Φάουτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, είναι έμπειρος, έχει δηλαδή την εμπειρία να βρίσκεται σε θέσεις ευθύνης, δεν είναι ένας απομονωμένος ερευνητής, και είχε τον Τραμπ από πίσω να λέει ό,τι να είναι. Και καταλαβαίνω ότι και με το Μητσοτάκη είναι παρόμοια η κατάσταση. Γιατί προφανώς αν είσαι ένας ευφυής επιστήμονας που λίγο καταλαβαίνει πώς να διαχειριστεί μια κατάσταση, δεν θες να βγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα να λέει ότι δεν υπάρχουν έρευνες για την θνητότητα εκτός μεθ. Προφανώς είναι μια γκάφα που θα σε δυσκολέψει μετά να το μαζέψεις. Εδώ πέρα τώρα δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα οι άλλοι. Αυτό που μελετούσε ο Σωτήρης, περιμένανε να εγκριθεί από τους κριτές του περιοδικού. Στο μεταξύ δεν τους είχε πει τίποτα. Και αυτοί δεν σκεφτόντουσαν να μιλήσουν. Επειδή υπάρχει μόνο αυτή η έρευνα, αν δεν δημοσιευόταν από το Σωτήρι αυτή, δεν θα υπήρχε καμία άλλη τεκμηρίωση για αυτή την ιδέα. Τώρα γυροφέρνουμε ένα θέμα στο οποίο είναι εντελώς αυτονόητο. Δηλαδή βγάζει μάτι το τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουμε επιστήμονες οι οποίοι δεν έχουν κανένα ανθρώπινο ανάστημα. Απλό δεν είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο και απλό. Τι είναι ανάστημα? Την ώρα που δέχεσαι μία πίεση και που μπορεί να σου στοιχήσει το λιγότερο της συμμετοχής σου στην Επιτροπή και το περισσότερο τις κοινωνικές επαφές σου στην καριέρα σου, πρέπει να αποφασίσεις αν θα το πεις ή δεν θα το πεις αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να αποφασίσεις, θα βγάλω το σκασμό τώρα, θα πω αυτό που μου λέει η συνείδησή μου και η επιστήμη, ή θα κάνω το κορόιδο? Δεν μπορώ να κάνω όλο το κορόιδο. Κάνω όλο το κορόιδο και πεθαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι το ζήτημα. Και τώρα είμαστε στη φάση πια που αρχίζει και φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός της έκθεσης της κυβέρνησης. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκθεση της κυβέρνησης, γιατί έχουμε το σκάνδαλο με τις VIP μονάδες εντατικής θεραπείας, με αυτές που καβατζώνουν για διασήμους, και από την άλλη έχουμε το δεύτερο σκάνδαλο ότι ο Πρωθυπουργός είπε ψέματα για ένα κεντρική σημασίας ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή αν και πόσος κόσμος συνειδητοποιεί την βαρύτητα αυτού του παραπτώματος. Δεν μπορεί να ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Όλος έλεγε, είχε πει ψέματα για το Λεκεδάκι και το είχαμε κάνει θέμα. Κλίντον. Okay. Ναι. Και το ζήτημα που έθετε ο δημόσιος διάλογος ήταν αν μπορεί να ψεύδεται ενόρκως ο πρόεδρος. Εδώ πέρα, μην πάμε σε αυτή την κουβέντα τώρα και μπλέξουμε σε άλλες παράλληλες συζητήσεις. Λοιπόν, και αναρωτιέσαι, ήταν ή δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού η μελέτη? Ποιον πρέπει να ρωτήσεις? Το Γιάννη το Πρετεντέρι. Όχι. Γιάννη Οικονόμου έλεγα, αλλά θα πάρουμε με τη σειρά. Γιάννη Πρετεντέρι. 45 Γιάννη Πρετεντέρι. Ας ξεκινήσουμε. Υπέροχο, υπέροχο. Είναι στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα. Να το βάλουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε το, ας βάλουμε το ηχητικό. Πάμε. Δεν ήμουν εντελώς έτοιμος γι' αυτό. Περίμενε. Θα ξεκινήσω να το σχολιάζω εγώ μέχρι να, το, μέχρι να ετοιμάσει το ηχητικό ο Βασίλης Μύτικας. Λοιπόν, τι γίνεται με ανθρώπους σαν το Σωτήρη Τσιόδρα όταν σκουραίνουν τα πράγματα? Τους αδειάζεις. Και λέγανε λοιπόν στο δελτίο εκεί πέρα, σχολιάζει ο Πρετεντέρης, που έχει πάντα το ύφος «δεν κατάλαβα». Πάντα έτσι λέει ο Πρετεντέρης. «Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα». Και εννοεί ότι εγώ είμαι τόσο έξυπνος που για να μην το κατάλαβα εγώ αυτό, πάνε να πει ότι είναι βλακία αυτό που λέτε. Επίσης, στα πολύ βασικά του σχολιασμού, το λέει Τζόδρα. Ο Τζόδρας. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Θα τα ακούσει, θα τα ακούσει λίγο στην αρχή. Γιατί είναι ο Τζόδρας, είναι ο Τζόδρας. Α, το λέει. Δεν το γιώτα, δεν υπάρχει πουθενά, ρε. Γιατί αυτό πώς εξηγείται? Για να τον υποτιμήσει, είναι όπως έλεγε ακενοτούμπο. Αν σου κάνουν. Ναι. Α, και, λοιπόν, και λέει ο Πρετεντέρης, ποιον ενημερώσει, λέει ο Τσιόδρας. Ο Τσιόδρας είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής. Δεν έχει κανέναν ενημερώσει. Ο Τσιόδρας είναι η Επιτροπή. Mm. Αυτό είναι. Ό,τι δεν είναι. Συνεπώς, λέει, δικό του το λάθος. Τώρα θα η Ράνια Τζίμα. Ποιο πάνω. Τι πιο πάνω, λέει. Ποιο πάνω. Τον Άδων Γεωργιάδη. Του λέει, μα δεν έχει σχέση. Το Πολάκι, λέει, Πολάκι. Το Πολάκι. Τι να κάνει, να του πει βίστο τσιγάρο να σου πω. Πώς θα το κάνει αυτό, θα του πει, ξέρεις. Πιο πάνω, την Κολοκυθιά. Πιο πάνω. Πιο πάνω από τον Πολάκι. Μα στο Υπουργείο Υγείας είναι. Και γίνεται αυτό το πράγμα δύο λεπτά. Ναι. Να το βάζω, το βάζω. Πάμε, Βασίλη. Εκτός από τον κύριο Τσιόδρα, πάνω από τον κύριο Τσιόδρα, την παρέδωσαν, λέει, τον Ιούλιο. Διότι υπήρξε μία κόντρα εκεί η οποία αναπτύχθηκε. Ναι, τον Μάιο ήταν έτοιμη η έρευνα, την παρέδωσαν αργότερα, όπως λένε. Αφού έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που πυροδότησε την κόντρα, η οποία έγινε στη Βουλή πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, ο Τσιόδρας είναι ο αρμόδιος. Είναι αυτός που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι. Άρα, όταν ο Τσιόδρας κάνει μια μελέτη, τίποτε. Πότε θα παραδοθεί στην Επιτροπή η μελέτη όταν είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής που την κάνει? Δεν καταλαβαίνω τι λέμε τώρα. Ναι, παρά τα αυτά. Το αφήσει να κάνει. Καλά, πάνω από τον κ. Τσιόδρα, πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνος ο κ. Τσιόδρας. Αυτός είναι ο αρμόδιος. Η Επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή είναι αυτή. Τώρα μην λέμε ότι θέμε. Πού να την παραδώσει, στον Άδωνη Γεωργιάδη ή στον Πολάκη? Σε πού να την παραδώσει, σε ποιον? Για πε μου. Όχι, ο Τσιόδρας είναι ο αρμόδιος. Ο Τσιόδρας κάνει την Επιτροπή. Ποιον? Ξέρεις κανένα να μου πεις? Την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ας πούμε. Μα αφού είναι ο Τσιόδρας είναι στο Υπουργείο Υγείας, είναι η Επιτροπή. Ναι, έχει κι άλλους πάνω από εκείνον. Τέλος πάντων, στο διατάφτα, ένα κομμάτι της κόντρας έχει να κάνει με την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι δεν ξέρω, δεν έχω καμία ένδειξη ότι υπήρξε μεγαλύτερη θνητότητα έξω από τις μονάδες. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, μια αναφορά που πυροδότησε ένα κομμάτι της κόντρας. Κάτι το οποίο προκύπτει από την έρευνα. Ναι. Ναι. Η έρευνα λέει ότι υπάρχει διαφορά εντός και εκτός. Ναι. Τι μπορεί να κρίνω εγώ γιατί, τι με ρωτάς τώρα, λέει καλά η έρευνα ο Τσιόδρας? Δεν ρωτάω, ένα πολιτικό ζήτημα βάζω εδώ, το οποίο συζητήθηκε από το πρωί μεταξύ των. Εγώ ξέρω από ότι ξέρω ότι είναι ιατρικό ζήτημα και υπάρχει ένας αρμόδιος κύριος που έχουμε βάλει στην Ελλάδα με μια επιτροπή 40 ανθρώπων να εξετάζουν αυτά τα θέματα. Και εγώ δεν είμαι αρμόδιος να λέω πού πεθαίνουν οι άνθρωποι και μακριά είναι, από μένα είναι και μακάβριο. Και δεν μου αρέσει να γίνεται και αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας αν πεθαίνουν πιο πολύ εδώ από εκεί, αν είναι επώνυμοι ή ανώνυμοι, αν είναι το ένα ή το άλλο. Το βρίσκω εξαιρετικά κακόγουστο. Μακάβριο το βρίσκω, για να το πω με τη σωστή του έκφραση. Μακάβριο. Δεν μπορεί να ελέγχεται μια πολιτική υγείας αυτό αν πεθαίνουν οι ανώνυμοι, ποιοι είναι οι ανώνυμοι και όχι οι επώνυμοι, ποιοι είναι οι επώνυμοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι αντάξια μιας δημοκρατικής πολιτείας που αντιμετωπίζει ένα φαινόμενο πανδημίας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ και το... Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Να ξαναβάλω το Τζόδρας. Περίμενε. Αυτή η μελέτη στα χέρια αρμοδίων, όπως λένε και οι ίδιοι. Πότε ενημέρωσαν, εκτός από τον κύριο Τσιόδρα, πάνω από τον κύριο Τσιόδρα, την παρέδωσαν, λέει, τον Ιούλιο, διότι υπήρξε μία κόντρα εκεί η οποία αναπτύχθηκε. Ναι, τον Μάιο ήταν έτοιμη η έρευνα, την παρέδωσαν αργότερα, όπως λένε. Αφού έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που πυροδότησε την κόντρα, η οποία έγινε στη Βουλή πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, ο Τσιόδρας. Το θέλα. Είναι Τζου. Το λέει και σωστά όμως. Ο Τζόδρας, ναι, μετά το διορθώνει. Μετά το διορθώνει. Πρέπει να το πάνε από το κοντρόλ. Ότι Γιάννη έχει γιώτα εκεί. Έχει γιώτα, Γιάννη. Έχει μεγαλώσει λίγο και έχει ένα κάπως πιο μπαρμπάδικο ύφος, θέλω να πω. Δηλαδή έχει ένα. Ναι, εντάξει, τι. Φτάνω, δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό το σχόλιο για την. Το μπερμπάδικο ύφος καφενείου. Ρεσί, εν τω μεταξύ, είναι εντελώς παράλογο αυτό. Καλό κρασί, Κωνσταντίνε. Είναι εντελώς παράλογο. Λέει, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι, και μου φαίνεται πολύ κακόγουστο να συζητάμε ποιοι είναι οι επώνυμοι. Τι, είναι εντελώς ασυνάρτητα είναι αυτά που υπέροχο. Λέει. Είναι εντελώς ασυνάρτητα. Τι ποιοι είναι οι επώνυμοι, ρε ηλίθιε. Ο Τράγκας είναι. Είναι. Τι ποιοι είναι οι επώνυμοι. Δεν βλέπεις μπροστά σου ποιοι είναι οι επώνυμοι. Δεν ξέρεις για τους Μητροπολίτες. Τι είναι ποιοι είναι οι επώνυμοι. Κάνεις το κορόιδο τώρα για πράγματα για τα οποία βγουν και οι πέτρες. Και σου φαίνεται κακόγουστη. Τι κακόγουστη φουστάνι διαλέγουμε. Πού πουλάνε τρέλα αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Τι σχολιασμός είναι αυτός. Τι τουπέ είναι αυτό με το οποίο λέγονται τέτοιες ανοησίες. Λέγεται με τόση αυτοπεποίθηση, σαν να είναι κάτι που είναι αδιανόητο να το συζητήσει. Και εν τω μεταξύ το λέει. Και τον ακούς εσύ και λέει και ποιοι είναι οι απνώνυμοι και ποιοι είναι οι επώνυμοι. Τι εννοείς. Διαχωρίζω τη θέση μου, καταδικάζω και λέω ότι είναι υπέροχο. Γιατί λέει, δεν θα κρίνεται μια πολιτική υγείας από τους πόσους θανάτους ανώνυμων ή επώνυμων έχουμε. Έλατε, δεν κρίνεται. Από πού θα κρίνεται μια πολιτική υγείας. Το φουστάνει. Από τις δημοσκοπήσεις του Μητσοτάκη, το κάνει και σκίτσο Μικάλε. Μπράβο, από τις δημοσκοπήσεις μπορεί να κρυθεί. Εν τω μεταξύ, όλο τυχαίο τώρα. Έχει ξεκινήσει αυτό από χθες το βράδυ. Και ας πούμε έγραψε ο Βαξεβάνης ότι δέχεται πιέσεις ο Τσιόδρας για να βγάλει μια διευκρινιστική. Και πολύ απλά, ο πρώτος που το είχε προβλέψει αυτό ότι θα γίνει είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ο πρώτος δημοσιολογών που το είχε πει αυτό από τον Μάρτιο-Απρίλιο, τότε πάνω στην τέτοια. Το έχεις πει, το θυμάμαι. Μην με κοιτάς περίεργα. Τι είχα πει. Γιατί όπως θυμήθηκα μετά το πιτσιπόρδας. ότι όταν στραβώσει τα πράγματα τον πετάξω στα σκυλιά, ότι μετά την ηρωοποίηση και όλο εκείνο το πράγμα είναι πολύ πιθανό κλπ. Και αυτό ήταν αυτό, με αυτό το πρόβλημα βρέθηκε ο Τσιόδρας, ότι ήταν έτοιμοι να του χυμίξουν και τώρα προσπαθεί και αυτός να τα μαζέψει και να κρατήσει δύο παράλληλα πράγματα τα οποία δεν επικοινωνούν πουθενά πραγματικά, η επιστημονική του καριέρα και δημοσιεύσεις με την πολιτική του υπόσταση ως επικεφαλής, γιατί έχει δίκιο ο Πρετεντέρης, είναι επικεφαλής μέχρι ένα σημείο, μέχρι το σημείο ότι δεν υπάρχουν πιο πάνω. Όταν λέει, όταν ψάχνουν να βρούμε ποιοι είναι από πάνω, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά προσπαθείς τώρα να ισορροπείς και να πεις, όχι, εγώ επιστημονικά. Και η επιστημονική έρευνα δεν είναι για πολιτική αντιπαράθεση. Βρε, πεθαίνει κόσμος, θα μπορούσε να ισορροπεί ή δεν πεθαίνει. Η απάντηση είναι πεθαίνει. Και ένας θα ήταν πρόβλημα και είναι χιλιάδες. Δηλαδή, γράψαμε πολλές εκατοντάδες γιατί είναι για το δεύτερο κύμα και είμαστε και μετριοπαθείς. Δεν θα ήταν η 1538 δυνητικά, γιατί, okay, ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν θα έσωσε, αλλά θα έσωσε πάρα πολλούς. Αν είχαν γίνει αυτά που έχουν γίνει, θα έσωσε πάρα πολλές ζωές. Και επίσης πρέπει να υπολογίσουμε ότι αυτό συμβαίνει και τώρα, που έχουμε 100 την ημέρα. Λέω ότι 100 την ημέρα είναι λίγο. 130 φτάσαμε τις προάλλες. Οπότε αυτό συνεχίζεται. Τώρα δεν μιλάμε για εκατοντάδες. Πολλές εκατοντάδες ήταν με μετριοπαθείς υπολογισμούς στο δεύτερο-τρίτο κύμα. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Ψάξτε εσείς πιστοποιητικά αν ήταν ανεμβολίαστοι ή εμβολιασμένοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου είχε ξεκαθαρίσει πως η εν λόγω μελέτη δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Η επιστημονική μελέτη Τσιόδρα Λίτρα δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Δεν είχε παραδοθεί ούτε στον Πρωθυπουργό ούτε σε κανένα συνεργάτη στο Μέγαρο Μαξίμου πριν τη δημοσίευσή της. Ξεκαθάρισε στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ιδίω σε Ελληνικέ αστυνομίε, εκτό με δεν γίνεται πάνω. Λοιπόν. Ωραία. Με ενημερώνει, μάλιστα, επειδή είμαι σε επικοινωνία μονίμως με τον ρεπόρτερ του The Press Project σε τέτοια ζητήματα. Ποιο είναι ο ρεπόρτερ του The Press Project? Τον κύριο Χαριζάβαλο. πιστεύουμε τον κύριο Οικονόμου, γιατί η μελέτη παραδόθηκε στο Μητσοτάκη καλοκαίρι. Τι έγινε? Η μελέτη παραδόθηκε στο Μητσοτάκη αρχές Ιούνιου, ξέρω εγώ, Ιούνιο. Κάτσε ρε τώρα. Πού να τον βρούνε τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται? Δεν τον βρίσκει στο Μητσοτάκη τώρα. Πού τον βρήκε? Σιγά μην τη διάβαζε. Καλοκαίρι τώρα. Καλοκαίρι παιδιά, το καλά, εντάξει. Τι εδώ κάνει, θα το τυπώσει σε αδιάβροχο. Δεν γίνεται. Αλλά εδώ πέρα, κοίτα να δει τι γίνεται. Λένε οι άλλοι, το δώσαμε. Δεν είπανε στον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι? Την έδωσα στον Πρωθυπουργό. Όχι, είπε ο Λίτρα στους αρμόδιους κλπ. Όχι, ανωτέρους. Και μάλιστα του κάνανε και παρατηρήσεις. Μπήκε κόσμος και του έγραφε, γιατί το κάνατε αυτό το tweet. Ναι. Ποιος από την. Ένας Βασίλης Βενιζέλος. Τώρα τι είναι αυτός, δεν έχω ιδέα. Ναι. Η εφημερίδα και Athens Voice, νομίζω. Α, πολύ ωραία. Ναι. Συνάδελφος. Συνάδελφός σου. Βεβαίως. Δημοσιογράφος. Ναι. Λοιπόν, και λέει τώρα, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αυτή. ο Τσιόδρας ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού απέτυχε να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, δεν είχαν επιτυχία, δεν είχαν επικοινωνία. Λέει ψέματα, λέει ότι την έδωσε στους αρμόδιους, αλλά δεν συμπεριέλαβε τον Πρωθυπουργό στους αρμόδιους. Δεν πρέπει κάποιος από τους δύο να λέει ψέματα. Δεν πρέπει κάποιος από τους δύο να εκτεθεί. Ε, πώς γίνεται τώρα. Ο Τσιόδρας η αλήθεια λέει ψέματα. Την έδωσε τη μελέτη. Δεν πρέπει να ερωτηθεί. Τι είναι αυτή ρε φίλε. Τι είναι αυτή. Δεν πρέπει να πει. Δεν την έδωσες. Λες ψέματα. Πρέπει να παραιτηθεί ο Τσιόδρας. Πού είναι. Πού είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου. Πού είναι. Έχει φωτογραφία που μου την έδωσες. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το πρακτικό, ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε ότι, ότι η επιστημονική αλήθεια είναι ότι οι θάνατοι εκτός ΜΕΘ είναι θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Η μελέτη Τσιόδρα απλώς επιβεβαιώνει Τσιόδρα Λίτρα επιβεβαιώνει αυτό που αντιλαμβανόμαστε ακόμη και εμείς του Παντίου, που είμαστε ψηλό του Λυκείου, ρε παιδί μου, αμόρφωτοι. Και εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, η κουβέντα έχει ξεστρατήσει σε αυτό, διότι ο Πρωθυπουργός είχε το θράσος να πει κάτι τόσο εξωφρενικά ψευδές, όπως ότι είναι το ίδιο, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν επαρκείς ΜΕΘ, αρκετές ΜΕΘ, και να πει ότι δεν υπάρχουν γι' αυτό μελέτες. Οπότε η κουβέντα μετά ξεστρατίζει και αρχίζουμε και συζητάμε. Πώς δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν. Εμείς γιατί τις ξέρουμε δηλαδή. Και φτάνουμε και στο σημείο που αποδεικνύεται ότι ο επιστημονικός του σύμβουλος, το κεντρικό πρόσωπο της πανδημίας στην αρχή, έχει κάνει μια τέτοια μελέτη. Και ξαναλέω, το κρίσιμο ζήτημα εδώ πέρα είναι προφανώς ότι μαζί με τον εμβολιασμό, για τον οποίο έχουμε μιλήσει πολύ θετικά και θέλουμε και εμείς να πάει καλά, μαζί με τον εμβολιασμό υπάρχουν και άλλες πλευρές που θα έπρεπε να προσεχθούν και που δεν προσέχθηκαν. Αυτό μας στοιχίζει σε ζωές. Εν τω μεταξύ υπάρχει, και για να το κλείσουμε, υπάρχει κατευθείαν, βγήκε μια μελέτη πάρα πολύ σημαντική από δύο επιστήμονες. Ο ένας δηλώνει και απλώς πολίτης, ο άλλος μάλλον δεν είναι πολίτης, είναι κάτι άλλο. Όπως και να το κάνουμε, και χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας πάλι. Ο ένας έκανε εκεί πέρα, είδε μελέτη και δεν θέλω να είναι πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ είμαι επιστήμονας, αφήστε με εδώ πέρα. Και όλος πόσταρε το άρθρο του Press, ξέρω εγώ, που μεταφέραμε τη μελέτη. Και βγήκε και στο Sky ο κύριος Λίτρας και τα είπε. Και είπε συγκεκριμένα αυτά που λέει η μελέτη. Και το πιο σημαντικό, και επιμένουμε σε αυτό, είναι η τεράστια ανισότητα μεταξύ Αθήνας και περιφέρειας. 35% και 40% αυξημένη θνητότητα. Επειδή τυχαίνει να μην είσαι στην Αττική, 35% επειδή είσαι Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, μου σκάει το υποκειμενικό μου εδώ πέρα. Γι' αυτό και το Σαλονίκη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτά. Καμία, καμία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να κάνεις αυτό και να μην κάνεις, να μην ανοίγεις κλίνες και λοιπά και να μην θωρακίζεις τα άλλα νοσοκομεία. Γιατί όλο το σχέδιο προφανώς ήταν ότι okay, όταν φρακάρει η Καβάλα θα στέλνουμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα, όταν φρακάρει και η Δράμα, θα στέλνουμε και Θεσσαλονίκη. Και θα πηγαίνουν και οι υγειονομικοί από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και όλο αυτό το πράγμα θα δουλέψει. Και όλο αυτό το πράγμα μας έφερε το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Άλλες περιοχές εδώ μεταξύ που τις έχουμε αφήσει, έχουμε ξεχάσει, ας πούμε, κάτι Κοζάνη. Πού ήτανε, που είχαν κάτσει 2 μήνες παραπάνω σε lockdown. Θυμάσαι. Θυμάσαι που τους κλείνει από τις 6 ώρα. Το τηρούσαν οι άνθρωποι δηλαδή. Δεν θα το τηρούσαν. Εντάξει, είναι αδύνατον. Αλλά τα μέτρα λέγανε για πολλές περιοχές της χώρας αυτό που εμείς ορίζουμε ως αρχές Νοεμβρίου, εμείς οι Αθηναίοι. Ναι. Τώρα θα μου πετάνε ντομάτες σε λίγες μέρες γι' αυτό. Αθηνέζοι. Ναι, ναι, ναι. Πολλές ντομάτες δεν θα πάω. Σε άλλους ίσχυε έναν και 1,5 μήνα πριν και το 6 ώρα τα Σαββατοκύριακα και το 6 ώρα όλη τη μέρα ίσχυε σε μια φάση. Για κάποιες περιοχές. Και αυτό απλώς το είχαμε ξεχάσει επειδή είναι επαρχία. Εντάξει, τώρα λογικό είναι, να σου πω την αλήθεια. Επειδή μου τώρα υπολογίζεις, κάνεις ένα σχεδιασμό. Και λες, εντάξει, κάνω για την Αθήνα. Και γενικά το να ξεχάσεις κάποια περιοχή είναι, είναι αυτή η φράση του Πασκάλ που λέει ότι το τι ενδιαφέρει η επαρχία μας ενδιαφέρει όσο το τι σκέφτονται τα πόδια μας. Είναι πολύ λογικό. Εκτός αν πας διακοπές κάπου. Αν πας διακοπές, είναι, τότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον τουριστικό όμως. Τους προσεγγίζεις ως συμπαθείς άγριους που μπορούν να φτιάξουν ένα εξωτικό φαγητό να φας και τους ευχαριστείς πάρα πολύ που είναι τόσο πολιτισμένοι, δεν σε μαγειρεύουν να σε φάνε, ας πούμε, είναι πολύ φιλικοί με τους ανθρώπους. Αυτό το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Θάνο, ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ξεκουραστείς λίγο, τόσα είπες, και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Mamá, Rosa negra, hey. άλλα πλάνια. Δεν ξέρω που βρίσκουμε το κέφι. Έλα Ρθανό, αν δεν είμαστε κι εμείς άνθρωποι της χαράς, ποιος θα είναι? Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια παραδόξως κεφάτη εκπομπή για αυτά που συζητάμε. Το κάνουμε και στην ανασκόπηση αυτό. Θα κάνουμε ανασκόπηση γι' αυτό. Θα κάνουμε ανασκόπηση γι' αυτό. Ναι. Κάνουμε ανασκόπηση γι' αυτό. Ναι. Τώρα θα είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα. Εγώ το βράδυ θα είμαι στην Νατάσα Γιάμαλη, στην εκπομπή, στο Κόντρα. Νωρίτερα θα έχω πάει σε ένα τρελό πάρτι για να ξεφαντώσω όπως μόνο εγώ ξέρω να ξεφαντώνω. Και αύριο το πρωί έχει Ζακ, που δεν μπορώ και να αργήσω, γιατί την τελευταία φορά έγινα ξεφτύλα στο Πανελλήνιο. Ρώταγε η πρόεδρος που είναι, δεν είναι εδώ, και χρειαζόταν να εμφανιστώ με καθυστέρηση. Που περιμένεις ότι θα είναι μια διακριτική καθυστέρηση. Έχουν ξεκινήσει και λες θα έρθω λίγο αργότερα. Είναι η φάση που μπαίνεις και επίσης ότι δεν θα σε κοιτάξει και κανείς. Ναι, ρε παιδί. Και μπαίνει, ναι, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνος και είναι όλα τα βλέμματα πάνω. Έτσι κοιτάει όλη η αίθουσα. Τι φοράω, τι έχει γίνει, μήπως με έχει κουτσουλήσει πουλί. Τι συμβαίνει, γιατί έτσι. Τι. Δεν μιλάω. Inception. Ναι, συγγνώμη. Σε κουτσουλιά. Μάλιστα. Θέλεις λοιπόν, Θάνο, να συζητήσουμε για πολιτισμό. Πολιτισμό. Για ακούσω. Θες να συζητήσουμε για Σάσα Σταμάτη και πολιτισμό. Τι είναι, έχει πάρει. Κάθε πότε πηγαίνει θέατρο. Πάει πολύ θέατρο η Σάσα Σταμάτη. Εμείς τι είμαστε, τίποτα γομάρια είμαστε δηλαδή. Εγώ δεν πάω, εγώ πάω σπάνια. Πάρα πολύ σπάνια. Και εγώ. Η Σάσα Σταμάτη, και εσύ. Και εγώ θα ήθελα να πηγαίνω παραπάνω, η αλήθεια είναι. Εγώ, δεν το όχι, βάζω δεν στο είμαι. Πρόγραμμα. Και άμα δεν πάει κάποιος, έχω θέμα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του πολιτισμού. Είμαι άνθρωπος με μεγάλες αποστάσεις από τον πολιτισμό. Δεν έχω επαφές τέτοιες. Και ενώ έχω φίλους που ασχολούνται με τον πολιτισμό, δεν το κατακρίνω δηλαδή, απλώς εγώ δεν είμαι για πολιτισμό. Αντιθέτως η Σάσα Σταμάτη δεν χάνει παράσταση. Πήγε να δει Ζαραλίκο και τώρα πήγε να δει και τον Κορέα της Σεβίλης. Και της διεμήνησαν ότι ο πρωταγωνιστής της παράστασης, Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, είπε ότι δεν θα βγει να παίξει αν πρώτα εκείνη δεν αποχωρήσει. Ξέρω ότι κάποιοι συζητάνε ότι δεν ήταν σωστό αυτό, δεν είναι νόμιμο να διαλέγει ο ηθοποιός ποιοι θα τον δούνε. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, μην είστε τέτοιοι τώρα. Υπήρξε γενικά πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για αυτό το γεγονός και νομίζω δικαιολογημένος ενθουσιασμός, με δεδομένο ότι εδώ πέρα είναι κάπως τεταμένα τα πράγματα. Είναι από τη μια μεριά οι καλοί, εμείς, από την άλλη μεριά οι κακοί, οι άλλοι. Αυτοί. Ναι. Και οι μνησοί κακοί. Ναι. Θα το πω και σήμερα, όχι μόνο χτες. Ναι. Και χρειάζεται λιγάκι να ξέρουμε πού καθόμαστε. Να διαλέγει κανείς με θάρρος το στρατόπεδό του. Αυτό είναι κρίσιμο σε τέτοιους καιρούς. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, το να πεις στη Σάσα Σταμάτη ότι δεν έχω ξεχάσει ότι μπήκες με μπράβους, με μεταλλικές σοκοφρέτες στο θέατρο και διέκοψες την παράσταση για να πεις ότι σου θίξαμε έναν ολιγάρχη της αρεσκίας σου, δεν είναι κάτι που πρέπει να ξεχαστεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε και πολύ καλά έκανε, θα έλεγα εγώ, ο ηθοποιός που το έκανε αυτό. Πολύ καλά έκανε. Πρώτα απ' όλα, Σάσα Σταμάτη δεν αντιμετώπισε καμία κύρωση για αυτό που έκανε στην παράσταση του Ζαραλίκου. Δηλαδή, αν είχε περάσει το αυτοφοράκι του, ας πούμε, μαζί με τους τύπους με τις μεταλλικές σοκοφρέτες, να λέγαμε, okay, εντάξει, κάπου τέτοιο, έχει πληρώσει για τις πράξεις της. Αλλά από τη στιγμή που μένει όλο επικοινωνιακό, εντάξει, κάπου πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη. Και να πεις ότι δεν θα προφανώς έχεις διακόψει θεατρική παράσταση, έχεις ανέβει στη σκηνή, έχεις κάνει κάτι πρωτοφανές. Δεν είναι τόσο απλό να ξαναπαρακολουθείς θέατρο. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Μπορεί, δεν θα το πάμε όλο ότι είναι αυτοδικία, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω τι άλλο. Και ότι δεν σέβεται, είναι ειδικές περιστάσεις, παιδιά. Κάπως πρέπει να υπάρχει κάποια τιμωρία. Αυτό, μια χαρά. Πολύ ωραία. Ούτε αυτοδικίες όντως, ούτε πραγματικές, ούτε τίποτα. Τόσο διασυρμός. είναι νομίζω το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ήπιο είναι κιόλας, μωρέ. Ναι. Ήπιο είναι. Δηλαδή, κανονικά σε ένα σύμπαν λίγο πιο ανθρώπινο θα είχε υποστεί κάποιες επαγγελματικές κυρώσεις. Εδώ δεν έβγαλε ούτε ανακοίνωση το κανάλι εκεί πέρα. Ούτε καν μια ανακοίνωση. Αυτό που λέγαμε, θα μπορούσε χωρίς απόλυση να υπάρξει μια ανακοίνωση που να λέει ότι καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά προκειμένου να μην φανεί ότι την επαινούν. Γιατί έτσι της παρασχέθηκε πλήρης κάλυψη. Αυτά. Αυτά με τον Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο. Τον είπα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και την Σάσα Σταμάτη. En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada. Συνεχίζω την playlist της Λαμπρινής τώρα και παίζει πάρα πολύ τέτοιο. Λοιπόν, τι μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στο The Press Project? Μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο την χθεσινή συνέντευξη που κάναν τα κορίτσια η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρέμπαρδη με την Ιωάννα Στεντούμη, την δικηγόρο. Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Είναι από τις κορυφές στα έμφυλα ζητήματα. Ασχολείται πάρα πολύ με τέτοιες υποθέσεις. Ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει όσο λίγες και λίγοι αυτά τα ζητήματα. Για το revenge porn στα αγγλικά, σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας, να το μάθουμε έτσι στα ελληνικά. Και το. Και προφανώς, ξεκινώντας και από τα απλά, την αλφαβήτα. Εστιάζουμε στο θήτη. Εστιάζουμε στο θήτη. Έχω και σχόλιο για τους Ραδερβίλα. Και όχι στο θύμα. Δεν κατηγορούμε το θύμα. Και λοιπά. Μέχρι και, όπως αναφέρεται κιόλας και στο τίτλο και μέσα, ποινικός σκοταδισμός. Δεν προβλέπεται τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Και έχουμε περάσει πολλές υποθέσεις που δεν έφεραν αυτήν την πρόβλεψη, αυτά τα μέτρα που έπρεπε να φέρουν. Είναι άλλη μια περίπτωση, το λέμε συχνά και το λέγαμε συχνά για τον ορισμό του βιασμού, ας πούμε, που λέγαμε δεν χρειάζεται να γίνει μια φρικαλέα υπόθεση που θα είναι τόσο ξεκάθαρη και θα κινητοποιήσει τόση οργή ώστε να πεις ωραία τώρα τον αλλάζω. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Όπως δεν χρειάζεται να φτάνουμε να μετράμε τρεις γυναικοκτονίες τις τελευταίες 10 μέρες για να μπει επιτέλους να αναγνωριστεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία που η κυβέρνηση το άρνηται πλέον. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της ελληνικής λύσης το δέχονται. Και υπάρχει όλος αυτός ο σκοταδισμός, όπως τον σχολίασε η κυρία Στεντούμη. Να το διαβάσετε. Ένα αυτό. Δύο. Ένα λεπτάκι. Να δείτε, ο Κωνσταντίνος έγραψε για τη δίκη του Ζακ και τα υπόλοιπα πέρα από τα δικά του τα προσωπικά που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το επιχείρημα των δικηγόρων. Γιατί έτσι είναι ο Κωνσταντίνος, παιδιά του, τι λέει εκεί ο δικηγόρος, πάει να τον αποβάλει. Τώρα θα γράψω για το επιχείρημα των δικηγόρων. Μπορείτε να βρείτε, υπάρχει ένας κρυμμένος αναγραμματισμός ή κάποια κρυφά της κεφαλαία μικρά που μπορεί να βγάζουν τη λέξη πιτσιπόρδας. Μπορεί και όχι. Προσπαθώ να φέρω κλικ. Θα μπορούν να λέει τον είπε πιτσιπόρδα, τον είπε πιτσιπόρδα. Κάτσε να κλικάρω. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια μικρή συνέχεια σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Εγώ να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αφιερώνεται στο κομμάτι αυτό της δίκης που είχε σχέση με τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, με τις υποθέσεις για τα εγκλήματα που θα διέπρατε ο Ζακ. Και το σχόλιο της Παπαπαντολέων που λέει ότι όλοι οι αστυνομικοί πια έχουν πάρα πολύ λεπτομερή άποψη για όλα τα εγκλήματα που μπορεί να διέπρατε ο Ζακ, αλλά δεν έχουν καμία αξιολόγηση στο κεφάλι τους για αυτά που όντως είχαν διαπραχθεί εκείνη την ημέρα. Να το διαβάσετε. Είναι και κάπως πιο αναλυτικό σε σχέση με την δική μου ιστορία και νομίζω ότι μια αλλαγή που είχαμε ως προς την υπερασπιστική τακτική ήταν ότι κάπως προσπάθησαν να σουλουπώσουν την αντίφαση που είχε επισημάνει η πολιτική αγωγή, δηλαδή ότι τους λες πώς γίνεται να είναι και ράκος αλλά και υπερήρωας ο Ζακ, πώς γίνεται να είναι τάβρο σε γυαλοπολείο όταν σηκώνεται με το τζάμι, αλλά να μας λες ότι είχε πάθει ήδη το ισχυμικό επεισόδιο από την ώρα που κρατούσε τον πυροσβεστήρα πριν τον χτυπήσουν. Πώς ταιριάζουν αυτά, και προσπαθούσαν. Προχθές το υπερασπιστικό επιχείρημα εκεί πέρα είναι ότι μεταμορφώνεται ο Ζακ. Υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή την ώρα που του παρέχει τις πρώτες βοήθειες ο Εκαβίτης, κατά την οποία ο Ζακ παθαίνει αυτό το αμόκ και σηκώνεται πάνω και ξαφνικά μεταμορφώνεται σε αυτόν τον άνθρωπο που μπορούσε να καρφώσει το τζάμι σε 9 αστυνομικούς που ήταν εκεί. Βεβαίως οι 4 ασχολούνταν με τον Ζακ, γιατί δεν χρειαζόταν και η νέα, παρότι κινδύνευαν πάρα πολύ. Και έχει όλα τα απίθανα που ακούστηκαν, ότι μπορεί στο άλλο του χέρι να κρατούσε το μαχαίρι που είχε αναφερθεί. Οπότε ο Ζακ θα είχε ένα τζάμι στο ένα χέρι, ένα μαχαίρι στο άλλο, και θα πολεμούσε και με τα δυο του χέρια προς το πλήθος που δεν φαίνεται μεν στην κάμερα, αλλά ήταν κάπου εκεί. Γιατί στην κάμερα φαίνεται να πέφτει πάνω στο βίντεο που έχουμε, φαίνεται απλώς να πέφτει πάνω στο τραπέζι και να σωριάζεται κάτω ο Ζακ. Αλλά τέλος πάντων, έτσι λύνεται το πρόβλημα της αντίφασης, ότι κάποια στιγμή τον αγγίζει ένα μαγικό ραβδί τον Ζακ και μεταμορφώνεται. Και αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Αύριο πάλι είναι η επόμενη δικάσιμος, οπότε στο ραδιόφωνο θα σας έχω τα νέα της αυριανής μέρας. Ρωτάτε για ράδιο Ερβίλα. Ναι, έβλεπα μικρός ράδιο Ερβίλα. Εγώ το συγχαίρομαι, δεν έχω δει. Δεν έχει ποτέ το φαντάστηκα, γιατί είναι τηλεόραση. Έχω δει όταν εκεί ψιλοξεκίνησε, ήταν ένα καινούριο κόνσεπτ, ήταν στα ντουζένια του, ήταν η περίοδος κοντά στο Αμάν κλπ. Οπότε ήταν πολύ δημοφιλές, τουλάχιστον στις μικρότερες ηλικίες. Δεν είχε και πάρα πολλές εταιρικές εκπομπές ποτέ, οπότε. Σταδιακά απλώς νομίζω ότι το κόνσεπτ πάλιωσε. Έχω αυτή την εντύπωση. Για να είναι ότι συνηθίζει που είναι τώρα 15 χρόνια εκπομπή. Και εμείς κάνουμε κάποια χρόνια μια εκπομπή, αλλά δεν είναι όλοι. Εμείς, παιδιά, είμαστε κάθε μέρα για πιο φρέσκοι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας είναι ένα κόνσεπτ το οποίο όχι απλώς ανανεώνεται. Κάθε χρόνο που περνάει αυτή η εκπομπή γίνεται εντυπωσιακά καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω πώς το κάθε χρόνο τώρα, νιώθω μια δεκαετία μεγαλύτερο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Που είμαστε, δηλαδή, θα καταλήξουμε βρέφη εδώ πέρα. Νιώθουμε όλο και πιο φρέσκοι, όλο και πιο νέοι. Κάθε μέρα, μία μέρα νεότερη. Αυτό δεν είναι εκπομπή. Είναι ο Benjamin Button σε ραδιόφωνο. Έκαναν, τέλος πάντων, βγήκανε και υπάρχει μία τώρα καμπάνια να πείσουν ότι δεν ήξεραν. Ότι δεν ήξεραν τίποτα. Και υπάρχει ένα άρθρο του κυρίου Κιούση κλπ. Και βγήκανε. Είδα όλη την εκπομπή. Και κατακρίθηκε η εκπομπή ή και επεφημήθηκε, γενικά προκάλεσε έτσι αμφιλεγόμενα σχόλια. Εγώ μπορώ να δεχθώ το ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν το ήξεραν. Μπορώ να το δεχθώ. Το ακούω που λέμε. Αλλά, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά εδώ πέρα, ότι θα μου φαινόταν παράλογο και εντελώς εξωπραγματικό να μην υπήρχαν και άλλες κακοποιητικές συμπεριφορές λιγότερους, πολύ μικρότερου βεληνικού, καθημερινές, ρε παιδί μου. Όχι κάτι, παρενοχλήσεις, όχι κάτι χοντρό, όχι κάτι χοντρό, ναι, απαραίτητα, να προσέχουμε τι λέμε, ναι, που κάπως θα έπρεπε να σου χτυπήσουν, όχι καμπανάκι ότι μπορεί να κάνει και αυτό. Αλλά είναι αυτό το πρόβλημα, ότι πρέπει όταν το βλέπεις αυτό που λένε οι γυναίκες και έχουν δίκιο, ότι στις αντροπαρέες κλπ. Όταν κάποιος έτσι ξεφεύγει ή βλέπεις ότι το κάνει, τότε είναι η στιγμή να μιλήσεις. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις στα social και να πεις «Κορίτσια, μιλάτε, εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας, κορίτσια, μιλάτε» και να είσαι πάλι να δίνεις συμβουλές. Η στιγμή είναι όταν το βλέπεις μπροστά σου, σε μια παρέα, στο δρόμο κλπ. Αυτό θεωρώ ότι το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Τώρα, υποθέσεις, σενάρια, δεν έχω καμία γνώση κλπ. Βγαίνουν και πολλές καταγγελίες επίσης. Βγαίνουν καταγγελίες. Ναι, ναι. Υπάρχουν καταγγελίες για τουλάχιστον παρενόχληση για μηνύματα και τέτοια. Εγώ δεν θέλω να σταθώ πολύ στο. Δεν μ' αρέσει να σταθώ πολύ στο κομμάτι αυτό, το τι γνώριζαν. Αυτό που δεν μπορούμε κι εμείς να ξέρουμε. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες, μέχρι το σημείο εκείνο που λες ότι οι συμπεριφορές αυτού του καθημερινού σεξισμού, που δεν είναι ο ποινικά κολάσιμος σεξισμός, είναι τα προσβλητικά αστεία, ας πούμε, ή η επίμονη παρενοχλητική συμπεριφορά προς, προς γυναίκες, δηλαδή το να νιώθει μια γυναίκα ότι δεν φτάνει να αρνηθεί ευγενικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο. Διάβαζα μια τέτοια καταγγελία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν είναι καμπανάκι ότι από αυτό πρέπει να καταλάβεις ότι ο άλλος κάνει και κάτι χειρότερο, αντί και καλά. Δεν. Σε αυτά λέω ας κρατήσουμε μια πιο προσεκτική στάση, μην το κάνουμε. Αλλά οπωσδήποτε νομίζω ότι ένα πράγμα που μας διδάσκει η κριτική σε αυτές τις συμπεριφορές είναι ότι ενώ προφανώς κανείς δεν τις εξισώνει, κανείς δεν λέει ότι είναι το ίδιο, έχει μια σημασία να καταλάβουμε ποιο είναι το πλαίσιο αυτό που επιτρέπει τις συμπεριφορές του καθημερινού σεξισμού σε άντρες οι οποίοι νιώθουν πάρα πολύ άνετα να προχωρήσουν και σε αδικήματα πια, σε πράξεις οι οποίες είναι ποινικώς κολάσιμες. Οπότε αυτό που έχει μια σημασία και που νομίζω ότι πάει και πέρα από το πεδίο των υποθέσεων για το τι φαντάζεται ο καθένας ότι μπορεί να ξέραν ή να μην ξέραν οι φίλοι του, είναι ότι χρειάζεται κανείς να βάζει ένα φρένο, να γίνεται δυσάρεστος δηλαδή, ρε παιδί μου, στο να γίνεται ο ξινός της παρέας, να ακούγεται ένα αστείο και να έχεις το θάρρος να πεις ότι αυτό δεν είναι αστείο. Εγώ έχω έρθει σε δύσκολη θέση κάποιες φορές με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που εκεί είναι η μόνη περίπτωση που κάπως καταλαβαίνω ότι είναι και ηλικιακό. Άμα είναι ο άλλος τώρα μπάρμπας, είναι 48 χρονών δηλαδή τώρα, τι περιμένεις να έχει καταλάβει? Είναι η μόνη περίπτωση, αν είναι μεγαλύτερος δηλαδή, αυτό το είπα γιατί είμαι εγώ, που μπορεί να έχω κάπως έτσι ένα δίλημα για το πότε πρέπει να μιλάς και πότε όχι. Και το δίλημα αυτό είναι βιωματικό πιο πολύ. Αν με ρωτούσε κανείς ως ζήτημα αρχής, πάντα πρέπει να μιλάς. Πάντα όταν ακούγονται χοντράδες, πρέπει κανείς να το επισημαίνει. Δεν το ξέραμε πάντα, δεν το κάναμε πάντα. Δεν το κάναμε πάντα, αλλά είναι από τα πράγματα που τον τελευταίο καιρό κάπως χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε, να το μάθουμε. Και συγγνώμη που δεν το κάναμε πάντα, είναι πράγματα με τα οποία είναι απλώς η αντικειμενική πραγματικότητα. Δεν μεγαλώσαμε με αυτές τις ευαισθησίες ούτως ή άλλως να είναι μέρος της βασικής μας παιδείας. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Αλλά νομίζω ότι έχουν μια σημασία. Ότι δηλαδή την ώρα που εκδηλώνονται αυτές οι συμπεριφορές, πρέπει κανείς να τολμήσει να είναι ο ξινός της παρέας που λέει αυτό δεν είναι αστείο. Να πει της βασίλισσας την περίφημη φράση, το I was not amused. Να το Buckingham κάνει την εμφάνισή του ξανά στην εκπομπή. Δεν ήταν πολύ Buckingham, αλλά δεν σου βγήκε καλά. Έχεις κάνει καλύτερα. Δεν το κάνω. Όταν μιλάω ελληνικά δεν το κάνω. Βάζω ένα 30-35%. Πες λίγο Aegean. Το κλασικό. Πες λίγο Aegean. Και παρακάτω. Δηλαδή 25-30% προφορά. Okay. Μια που έχουμε πιάσει τώρα τα έμφυλα σερί, να διαβάσετε και το άρθρο της Γεωργίας Κρυεπάρδη, που πιάνει ένα πάρα πολύ απλό ζήτημα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή τον φόβο των γυναικών όταν γυρίζουν μόνες στο σπίτι το βράδυ. Είναι κάτι το οποίο το γράφουν πολλές γυναίκες, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε βιώσει οι άντρες, εκτός από, ή τέλος πάντων η αναλογία, για να είναι πάντα 99% προς 1%, και δεν μιλάμε προφανώς το σεξουαλικό κομμάτι, η παρενόχληση είναι 100%, ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Και είναι αυτός ο φόβος, τύπου κρατάς τα κλειδιά, μιλάς στο κινητό δήθεν με μια φίλη, και όλα, φοβάσαι αν αυτός που σε ακολουθεί σε πλησιάζει και λοιπά. Υπήρξε μια ανάρτηση σχετική σε μια σελίδα, φοιτητική σελίδα στο Facebook, και υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια από κάτω, που ξεκινάει από το not all men μέχρι επιθετικά σχόλια και είστε υπερβολικές, εστερικές και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει έτσι ένα μικρό, ο άλλος πώς θα ρε Στέφανο Χίο, ξέρω εγώ, δεν έρθει πάρα πολύ αστείο, και πιάστηκε η γωγό από εκεί. για να το εξηγήσει λίγο. Και το... και είναι αυτά που λέμε και της καθημερινότητας. Και προφανώς όταν ακούς για τις γυναικοκτονίες και τους βιασμούς που ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς δεν καταγγέλλεται, προφανώς όταν ακούς, όταν κάθε γυναίκα έχει μια τέτοια ιστορία, πολλές τέτοιες ιστορίες να πει για κάποιον που την προσέγγισε έτσι επιθετικά, την ακολουθούσε μέχρι το σπίτι, μετά έφυγε στην καλή περίπτωση κλπ. Υπάρχει και δεν χρειάζεται να περιμένουμε πάλι μια περίπτωση όπως της Νέας Σμύρνη, ήταν που ήτανε Νέα Σμύρνη, ναι. Ήταν τότε που η Νέα Σμύρνη είχε την τιμητική της φουλ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ήταν ένα βίντεο που γυρνούσε η κοπέλα, ήταν ο άλλος με το πουλί απ' έξω, την ακολουθούσε και πιάστηκε αυτή η εικόνα στην στην κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας. Και μετά μάθαμε ότι αυτός είχε παρενοχλήσει και άλλες 2-3 κοπέλες εκεί πέρα. Και είχαμε και εκείνη την ιστορία. Και πάλι υπάρχει μια ολιγορία των αρχών σε τέτοιες περιστάσεις. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει πάλι βίντεο για να υπάρξει ενδιαφέρον και να βρεθεί ο δράστης. Ενώ πολλές φορές, εγώ το βλέπω στα social media, να λένε και να βγαίνουν αναρτήσεις που να λένε προσοχή, εκεί με εκεί έγινε αυτό. Και παρακαλούμε, κοινοποιήστε. Και να λέει άλλη, και εγώ τον έχω δει, και εγώ τον έχω δει, τον τάδε. Αυτό. Δεν έχω ακούσει μια ιστορία που μετά από αυτό, μια απλή ιστορία χωρίς βίντεο, φωτογραφίες, που μετά από αυτό υπήρξε μια κινητοποίηση και πιάστηκε. Και μπορεί να έχει γίνει και να μην μάθαμε ποτέ το θετικό. Αλλά είναι μόνιμο. Είναι μόνιμο. Κάποια μέρα παραμέρα στο timeline μου στα social θα υπάρχει μια τέτοια ιστορία. Αν δείτε το άρθρο, θα διαβάσετε και τα σχόλια, τα οποία δεν θα τα διαβάσω τώρα στον αέρα. Αλλά καταλαβαίνει κανείς πόσο εύκολο είναι να αστειεύεσαι με κάτι που αφορά τον φόβο ενός τρίτου. Είναι ένας φόβος που δεν τον έχεις νιώσει εσύ. Και δείχνει λιγάκι και τι είσαι όταν σου είναι τόσο εύκολο να αστειεύεσαι με τον φόβο του άλλου, της άλλης, στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί είναι τα ειρωνικά σχόλια που κάνουν. Εγώ είχα χαρεί τον Θύμιο τον Καλαμούκη σε αυτό. Τι? Γιατί είχε κάνει μια άστοχη τοποθέτηση στην αρχή για το MeToo, δέχτηκε πάρα πολλά μηνύματα, ανάμεσά τους μου έλεγε και μηνύματα πολύ ευγενικά που του είπαν ότι δεν το έχεις σταθμίσει σωστά, δεν το ξέρεις, δεν το έχεις νιώσει, δεν ξέρεις πώς είναι, αυτό που έλεγες εσύ, Θάνο, τώρα. Και μετά ο Θύμιος έγραψε ένα κείμενο, το διάβασε στο ραδιόφωνο, που έλεγε πρέπει να καταλαβαίνουμε όταν έχουμε κάνει λάθος και να ζητάμε συγγνώμη. Είμαι άντρας, οπότε δεν έχω φοβηθεί να γυρίσω στο σπίτι μου το βράδυ, να σκέφτομαι ποιος με ακολουθεί. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω, εγώ το βλέπω έτσι. Όταν βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι ακριβώς ο εχθρός, είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν και να καταλαβαίνουν, που αρχικά δεν καταλαβαίνουμε και μετά καταλαβαίνουμε. Οπότε δείχνει ότι δεν είναι πάντα αυτό που λέμε ότι τα λέμε μεταξύ μας. Αυτό το μεταξύ μας είναι κάπως ρευστό. Και υπάρχουν περιπτώσεις που επειδή σεξισμός μπορεί να υπάρξει παντού και ανεξαρτήτως πολιτικής, όπως έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που μιλώντας καταλαβαίνουν και αλλάζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, είναι πολύ μεγάλο όφελος αυτής της ιστορίας. Μέσα σε όλη την απεσιοδοξία μου, δηλαδή, και την βαθιά μου πεποίθηση ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, που και πού αλλάζουν. Λοιπόν, 6 και 1 πρώτο λεπτό. Ω, καλά. Και 5 και 1 ξεκινήσαμε. Ναι, ζητάμε συγγνώμη για αυτό το λεπτό. Κυρίως ζητάω συγγνώμη από σένα, Θάνο. Δεν είχαμε κανένα λόγο να περάσουμε αυτό το ένα παραπάνω λεπτό. Το καταλαβαίνω. Στους ακροατές μας. Λοιπόν. Για σας, παιδιά, ήταν θείο δώρο. Πώς να το πεις τώρα αυτό? Ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Πες στο repeat αυτό το λεπτό, να το εκτιμάτε παραπάνω. Αυτό το λεπτό, ειδικά με τη Λαμπρινή και αυτό το φινάλε. Ναι, δηλαδή του δίνει ένα λεπτό παραπάνω. Γιατί, παιδιά, γιατί. Δηλαδή στις διακοπές που θα λέτε, πού είστε, κάντε 10 μέρες. Να πας να ακούσεις αυτό το λεπτό. Ένα λεπτό από εδώ, ένα λεπτό από εκεί, ένα λεπτό παραπέρα. Ξέρεις, προσμαζεύονται ένα τεταρτάκι. Τη ζωή μου έχετε φάει. Ένα λεπτό από εδώ, ένα λεπτό από εκεί. Λοιπόν. Δείτε, εφαρμόζουμε, νόμο Χατζηδάκι. Να είστε καλά. Το βράδυ ραντεβού, Νατάσα Γιάμαλη. Ελπίζω να είμαι ξύπνιος. Μου λείπει αρκετός ύπνος αυτές τις πολύ μέρες. Ωραία, πολύ ωραία. Και στο πάνελ ο Γέρουλας. Λοιπόν, γεια να είστε σας, καλά. Γεια σας.